युग ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ अंदर चला गया और फिर एक कमरे में गया जहाँ गरिमा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। युग ने गरिमा को देखा और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड मॉर्निंग बीबी। फिर उसने फ्लावर नाइट स्टैंड पर रखे और बोला, ये देखो तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। कल मिले नहीं थे ना, इसलिए आज लेकर आ गया। तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? करिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। युग बोला, अरे तुम क्या बताओगे, तुम तो मुझसे इतना नाराज हो गई कि पिछले 2 साल से मुझसे बात ही नहीं कर रही। पर चलो मैं बताता हूँ मेरा दिन कैसा गया। युग ने गरिमा को अपने दिन के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन गरिमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युग ने आगे कहा, सच में तुम मिलोगी ना वासु से तो तुम्हारा मन करेगा कि वासु जैसा बेटा हमारा भी हो जाए। इतना शैतान हो गया, इतना शैतान, जरा सा कुछ कहो तो सीधा मारने पर उतारू हो जाता है। कल बाबूजी सोफे पर बैठा था, गिरने वाला ही था कि मैंने गिरने से बचा लिया तो मुझे ही मारने लगा। बताओ भलाई का जमाना ही नहीं रहा, सच में बहुत शैतान है। युग ने गरिमा को और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन गरिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। युग ने आगे कहा, अनिरुद्ध भैया लापता है, शिवांगी की हालत तुमसे छुपी हुई नहीं है। तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें पूरी समरी के साथ सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर युग ने गरिमा को देखा। गरिमा वैसी की वैसी ही लेटी रही। युग की आंखों में पानी आ गया। अगले ही पल उसने गरिमा का हाथ पकड़ लिया और उसके पास बैठता हुआ बोला, सच में गरिमा इतना नाराज हो, ठीक नहीं होगी, माफ नहीं करोगी, सच में मुझ पर तरस नहीं आता। कहते हुए युग की आंखों से आंसू आने लगे। गरिमा में कोई मूवमेंट नहीं हुई, वो वैसे ही लेटी रही। और तभी कमरे का दरवाजा खुला। युग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पीछे पलटकर देखा तो राधा और राघव खड़े थे और दोनों ही भावुक थे। राधा थोड़ा अंदर आई, उसने युग के सिर पर हाथ फेरा। युग ने मुस्कुराकर राधा को देखा और बोला, क्या बात है आंटी, आज तो आप जल्दी आ गई। राधा बस युग के चेहरे को देख रही थी। उसे इस बात का तो दुख था ही कि उसकी बेटी 2 साल से कोमा में है, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख था कि युग जैसा लड़का गरिमा के दुख को देखकर अंदर ही अंदर मर रहा है। उसने झुककर युग के बालों को चूम लिया और बोली, गरिमा का नहीं पता वो कब ठीक होगी और कब नहीं, तुम अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। ये सुनकर युग ने हंसकर कहा, कैसी बातें कर रही हूँ, वो भी अपनी बेटी के सामने। प्लीज आंटी ऐसी बातें मत करो, मेरी गरिमा को कुछ नहीं होगा, देख लेना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी तो हमें बहुत सारा लड़ना है, अभी हम थोड़ा सा ही लड़े हैं और ये सब हो गया। जब ये ठीक होगी ना फिर हम अपनी लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। क्यों गरिमा, सही कह रहा हूँ ना? गरिमा तो अब भी कुछ नहीं बोली। राघव अपनी बेटी के बालों में हाथ फेर रहा था, फिर बोला, गरिमा बेटा देख युग की कैसी हालत हो गई है, तू उठ जाना, अगर युग ने कुछ गलत किया है तो मुझे बता, मैं बात करूंगा इससे, लेकिन हमें ऐसे परेशान मत कर, उठ जा। और तभी एक नर्स कमरे में आई और बोली, पेशेंट के कपड़े चेंज करने हैं, आप प्लीज बाहर चले जाइए। नर्स ने जैसे ही कहा कि आप सब बाहर जाइए, पेशेंट के कपड़े चेंज करने हैं, राधा और राघव उठकर बाहर जाने लगे। युग ने एक नजर गरिमा को देखा और फिर वो भी बाहर जाने लगा। और तभी नर्स बोली, सर आप रुक जाइए, आपकी वाइफ है ना, आप मेरी हेल्प कर देना। ये सुनकर युग ने 90% डिग्री में मुंडी घुमाकर नर्स को देखा। नर्स ने युग का देखना इग्नोर किया और बोली, प्लीज गेट बंद कर दीजिए। युग हैरानी से नर्स को देख रहा था। युग ने गेट बंद नहीं किया बल्कि वो अटकते हुए आवाज में बोला, ये आप क्या कह रही हैं? नर्स बोली, क्या कह रही हूँ सर, आज स्टाफ कम है, आप अगर हेल्प कर देंगे तो आपकी वाइफ के कपड़े मैं चेंज कर दूंगी। युग ने एक नजर गरिमा को देखा और एक नजर नर्स को, फिर अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, सिस्टर मैं ये सब नहीं कर सकता। नर्स ने हैरानी से युग को देखकर कहा, आप पिछले 2 साल से डेली आते हैं, पूरा पूरा दिन अपनी वाइफ के पास बैठते हैं और अपनी वाइफ के लिए इतना नहीं कर सकते। युग ने नामे ही गर्दन हिला दी। नर्स बोली, और क्यों नहीं कर सकते, देखिए सच में स्टाफ कम है और पेशेंट के कपड़े रोज चेंज होना जरूरी है, मुझे इन्हें स्पंज बाथ भी देना है, समझने की कोशिश कीजिए, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी वाइफ की थोड़ी हेल्प करें। युग ने एक नजर गरिमा को देखा और फिर नर्स को देखकर बोला, सिस्टर आप समझ नहीं रही हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं इनकी मदर को भेजता हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगा और तभी नर्स बोली, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं करते, दिखाने के लिए प्यार करते हैं, अपनी बीवी की थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते। ये सुनकर युग के कदम रुक गए और वो थोड़ा सीरियस हो गया। उसने पलटकर नर्स को देखा और बोला, चलिए मैं करता हूँ हेल्प। युग ने इतना ही कहा था कि गरिमा की आंखों से एक आंसू टपक गया। बेशक वो कोमा में थी लेकिन सुन सकती थी, समझ सकती थी, देख सकती थी, वो अलग बात है कि रिएक्ट नहीं कर सकती थी। और युग का ऐसा कहना गरिमा को अच्छा नहीं लगा। वही युग हिम्मत करके गरिमा के कपड़े चेंज करने के लिए तैयार हो गया। नर्स ने सबसे पहले गरिमा के ऊपर रखी हुई चादर को उसके ऊपर से हटाया और गरिमा की शक्ल ऐसे हो गई जैसे वो एक बार फिर कोमा में चली जाएगी। युग ने गरिमा को देखा और बोला, मेरी गलती नहीं है, आई एम सॉरी, लेकिन कोई मेरे प्यार पर शक करे मुझे पसंद नहीं। और रही बात तुम्हारी, जब तुम होश में आओगी तब दो चार थप्पड़ मेरे गाल पर मार लेना, मैं चुपचाप थप्पड़ खा लूंगा। नर्स युग को देखकर बोली, ये आप क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं? युग बोला, कुछ नहीं, बताइए क्या करना है। नर्स ने कहा, इनके कुर्ते का बटन खोलिए। अब युग ने जैसे ही गरिमा के कुर्ते के बटन पर हाथ रखा, उसके हाथ कांपने लगे। युग ने जैसे तैसे पहला बटन खोल दिया, लेकिन तभी उसे वो पल याद आया जब वो गरिमा से मिलने उसके घर गया था और उसने गरिमा को डराने के लिए ऐसी ही हरकत की थी और बाद में गरिमा ने उसे बहुत मारा था। युग के चेहरे पर इस वक्त सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक नजर गरिमा को देखा और इस बार गरिमा की आंखों से जो आंसू टपका वो युग ने देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुला हुआ बटन वापस से बंद कर दिया और नर्स को देखकर बोला, सिस्टर ये देखो मेरी वाइफ रो रही है। सिस्टर ने हैरानी से गरिमा को देखा और बोली, जी नहीं, आपको धोखा हुआ है, वो रो नहीं रही, वो जिस स्थिति में है इस स्थिति में रिएक्ट नहीं कर सकती। युग बोला, नहीं वो रो रही है। गरिमा तुम रो रही हो ना, देखो सही सही बताओ, तुम रो रही थी ना, तुम नहीं चाहती ना मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूं। गरिमा मेरी तरफ देखो। इतना कहकर उसने गरिमा के गाल पर हाथ लगाया तो उसका हाथ थोड़ा सा भीग गया। उसने अपना हाथ सिस्टर को दिखाते हुए कहा, ये देखो देखो मेरी वाइफ रो रही है, वो नहीं चाहती मैं उसके कपड़े चेंज करूं। नर्स हैरानी से युग को देख रही थी। युग बोला, अरे आप कुछ बोलिए ना, डॉक्टर को बुलाइए। नर्स अब भी हैरानी से युग को देख रही थी। युग बोला, यार ये स्टाफ काम क्यों नहीं करता। इतना कहकर युग कॉरिडोर से भागता हुआ सीधा सीनियर डॉक्टर के कैबिन में गया। उसने बिना परमिशन लिए डॉक्टर का कैबिन खोला और सामने बैठे हुए एक सीनियर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ रो रही है। डॉक्टर ने हैरानी से युग को देखा तो युग बोला, चलो ना मेरी वाइफ रो रही है। डॉक्टर पिछले दो सालों से युग की हालत देख रहा था, वो इनकार ना कर पाया और उठकर युग के साथ उसके कमरे में आ गया। वहीं राधा और राघव कॉरिडोर में खड़े हुए हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। युग डॉक्टर को लेकर कमरे में आया और बोला, ये देखिए जब मैं अपनी वाइफ के कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहा था तो वो रोने लगी। डॉक्टर ने मशीन चेक की, उसकी रिपोर्ट चेक की और फिर युग को देखकर कहा, हो सकता है तुम्हारी वाइफ रिएक्ट कर रही हो, लेकिन इतने से रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, उसे पूरी तरह रिएक्ट करना होगा। युग ने गरिमा को देखा और बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज्यादा बन रही हो ना, दो साल से मेरी बैंड बजा रखी है, अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा। इतना कहकर युग कमरे से बाहर चला गया और राधा को देखकर बोला, आप जाकर गरिमा के कपड़े चेंज कर दो। राधा चुपचाप कमरे में आ गई और डॉक्टर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद गरिमा के कपड़े चेंज हो गए थे। युग गरिमा का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। राधा और राघव जा चुके थे, वो जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन पूरा दिन युग वहां रहता था इसीलिए वो उन्हें भेज देता था। युग गरिमा को देखकर बोला, गरिमा अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो मैं फिर ऐसे ही करूंगा, अगर तुम वैसे करोगी तो मैं वैसे ही करूंगा, तुम ऐसे करोगी तो मैं वैसे करूंगा, मुझे परेशान मत करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ। पापा मुझे रोकते नहीं लेकिन मुझे देखकर दुखी भी होते हैं, समझ रही हो ना, जिस दिन ये सपोर्ट सिस्टम हटाना उसी दिन तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, समझ रही हो ना, परेशान मत करो मुझे, कितनी बार तो गलती मान चुका हूँ, अब क्या मेरी जान लेने का इरादा है? तुम नहीं मानी ना तो सच में कल से मैं ही तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगा, फिर रोना या कुछ भी करना। कहकर उसने गरिमा का हाथ अपने गाल पर लगाया और उसकी हथेली को चूम लिया और तभी गरिमा की उंगलियां हरकत करने लगी, लेकिन युग ने नोटिस ही नहीं किया। वो धीरे धीरे गरिमा के पास ही लेट गया। उसने अपना एक हाथ गरिमा के पेट पर रख लिया और बोला, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, डिस्टर्ब मत करना, समझी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं गरिमा की उंगलियां थोड़ी थोड़ी हरकत कर रही थी। दूसरी तरफ बैंगलोर सिटी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग आदमी डॉक्टर के कैबिन में बैठा हुआ था। वो बोला, उस लड़के की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नायडू लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, वो लड़का बीच बीच में पैनिक हो जाता है। डॉक्टर ने इतना ही कहा था कि एक नर्स ने झटके से दरवाजा खोला और बोली, सर उस लड़के की तबीयत फिर से खराब हो रही है। ये सुनते ही वो डॉक्टर और वो बुजुर्ग आदमी कैबिन से निकलकर एक कमरे की तरफ जाने लगे। वो डॉक्टर पहले तो चल रहा था लेकिन फिर जल्दी जल्दी भागने लगा और सीधा एक कमरे में आया जहाँ एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और झटके मार रहा था, कभी हाथ कभी पैर हिला रहा था, तो मेल नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हट्टा कट्टा इतना था कि उन नर्स से कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने एक नर्स को देखकर कहा, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो। उस नर्स ने इंजेक्शन रेडी कर दिया और डॉक्टर ने उस लड़के को वो इंजेक्शन लगा दिया और जैसे ही वो इंजेक्शन उस लड़के के हाथ में लगा वो लड़का धीरे धीरे शांत हो गया। उस लड़के के चेहरे पर पट्टी लिपटी हुई थी। उस लड़के की हालत देखकर मिस्टर नायडू की आंखों में पानी आ गया। डॉक्टर ने मिस्टर नायडू को देखकर कहा, मिस्टर नायडू फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। लगता है सपनों में इसके अपने आते हैं जिस वजह से ये इतना पैनिक हो जाता है। मिस्टर नायडू ने कहा, ये लड़का ठीक कब होगा? डॉक्टर ने कहा, ये ठीक ही है, एक हफ्ते बाद इसकी पट्टी खुल जाएगी। आधा चेहरा जल चुका है, पहचान में नहीं आएगा, हो सकता है खुद को आईने में भी ना देख पाए। लेकिन आप हिम्मत से काम लीजिए, इसकी फैमिली को ढूंढिए, क्योंकि इसकी फैमिली ही है जो इसे संभाल सकती है, वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर नायडू ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उस लड़के के पास आकर उसके माथे को सहलाते हुए बोला, बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। क्या ये लड़का अनिरुद्ध है?